Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ապրիլյան արճակատում խորագրում կանդրադառնանք 2 տարի առաջ տեղի ունեցած ապրիլյան քարորիա պատերազմի դասերին, նրա որոշիչ նշանակությանը զինված ուժերի շինարարության, մարտական ու զորահավաքային պատրաստության հետագա գործընթացները, առավել նպատակային կազմակերպելու, ինչպես նաև հանրապետության անվտանգության ապահովման հետ առնչություն ունեցող կառույցների ժամանակի պահանջներին համապատասխանել իրականացնելու առումով։ Ապրիլի 2-ին Արցախի ազատամարտիկների միության մի շարք անդամներ ու պաշտպանության բանակի բարձրաշտան հրամանգազմի ներկայացուցիչներ շրջայց են իրականացրել Արցախի հյուս ցարևելյան առաջնագծի այն հատվածներում, որտեղ 2 տարի առաջ այս օրերին կերտում մեր հայոց նորորյա հերոսամարտի ամենաթարմ մեջերը։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության մի շարք զորամասերի ուսումնանյութական բազայի վրա անց են կացել հավաքներ, որոնք ուղղված են ընդգրկված ազնագազմի մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործմանը, բանակում ներդրված նորագույն սարքավորումների իմացության ու կիրառման հարցերին։ Համատեղելով ընտանեկան պարտականություններն ու հարենիքը պաշտպանելու սրբազան առաքելությունը, ակնարկը նվիրված է պաշտպանության բանակում ծառայող և մեր ազգային անվտանգության ապահովման գործի մասնակցող հայ հերոսուհիներին։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օրերին։ Ապրիլյան արճակատում 2016 թվականի ապրիլյան քարորյան խոշորագույն արճակատումն ու դիմակայությունն էր 1994 թվականի զինադադարից հետո, եւ այն որոշակի առումով փորձակար հանդիսացավ թեմեր եւ թե հակառակորդի զինված ուժերի համար, ապացուցելով, որ նույնիսկ 21-րդ դարում ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության ու արդի տեխնոլոգիաների արկայության պայմաններում անգամ մարդկային գործոնը մնում է կարևորագույնը։ Եվ հենց այս հանգամանքն է որոշիչն ու վճռականը, եթե ոչ նվաճողական ու ազդեցության գոտիների համար մղող պատերազմում, ապա գոնե այն հակամարտության գոտիներում, որտեղ կողմերից մեկը պատրաստ է ամնացոր զոհաբերության, հանուն հայրենիքի, ազգի հարատևության, ազգային և համամարտկային կենսական ու հիմնարար արժեքների։ Ապրիլյան պատերազմը որքանով հանկարծակի էր ու անսպասելի, նույնքան էլ ակնկալվող ու կանխատեսելի։ Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հակառակորդի արձակման և ուժային տարբերակով Արցախյան հիմնախնդրի լուծելու հավակնությունը երբեք էլ չի բացառել։ Եվ տվյալ հնարավորությունը արտացոլված է եղել ինչպես պաշտպանության բանակի մարտական ու զորահավաքային պատրաստականության գործընթացներում, այնպես էլ զորավարժությունների, շտաբային մարզումների և հարակից այլ միջոցառումների ժամանակ, հրամանատարական տարբեր օղակներ ներկայացնող բարձրաշտան սպայակազմի մտահղացումներում և որոշումներում։ Այսինքն, եթե այսօր վստահ խոսում ենք այն մասին, որ 2016-ի ապրիլին տարիներով սպառազինվող և հսկայական ռազմատեխնիկական հնարավորություններ ունեցող հակառակորդը լիովին ձախողվեց իր նպատակներում, սա հետևանք է այն հստակ տեսլականի, որ այն ժամանակ ուներ բանակի հրամանատարությունը, հավանական զարգացումների վերաբերյալ։ 21-րդ դարի Արցախա-ադրբեջանական խոշորագույն արճակատումը հսկայական որոշիչ նշանակություն ունեցավ պաշտպանական քաղաքականության խմբագրման, զինված ուժերի շինարարության, մարտական ու զորահավաքային պատրաստության հետագա գործընթացները առավել նպատակային կազմակերպելու, ինչպես նաև հանրապետության անվտանգության ապահովման հետ առնչություն ունեցող պետական ու հանրային կառույցները ժամանակի պահանջներին համապատասխանար իրականացնելու առումով։ Մարտական գործողությունների ավարտից հետո ամենաբարձր մակարդակով իրականացվել են մանրակրկիտ վերլուծական աշխատանքներ, ուսումնասիրվել տեղի ունեցած զարգացումները, կատարվել համապատասխան եզրահանգումներ, որոնց արդյունքները հաշվի առնելով մշակվել ու գործողության մեջ է դրվել բանակի արդիականացման ու պաշտպանական հնարավորությունների կատարելագործման համալիր ծրագիր, որը նպատակ ունի հաշվի առնելով ապրիլյան ռազմագործողությունների ժամանակ արձանագրված դրական փորձն ու տեղ գտած բաստողումները որակական նոր մակարդակի հասնել մեր երկրի անվտանգության օգտակար գործողության գործակիցը։ Ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտպանության բանակը աճել ու կատարելագործվել է անհամեմատ արագ տեմպերով, որակական լրջագույն առաջընթաց ապահովելով զորքերի կենսագործունեության անխտիր բոլոր ուղղություններում։ Շարունակելով առաջնահերթ կարևորություն վերապահել մարդկային գործոնին, բանակի հրամանատարությունը անհրաժեշտ քայլեր է ձեռնարկել նաև զորամասերն ու ստորաբաժանումների արդիական զինատեսակներով համալրելու, առաջնագծի տեխնիկական վերազինման և ինժեներական ենթակառուցվածքների կատարելագործման ուղղություններով։ Անցած 2 տարվա ընթացքում զգալիորեն բարձրացվել է նաև ղեկավարման համակարգի արդյունավետությունը, ստորաբաժանումների և զորատեսակների ներդաշնակման ու փոխգործակցության աստիճանը, ներդրվել և հաջողությամբ փորձարկվել մարտավարական նորամուծություններ, ռազմական տեխնիկայի և սպառազինության բազմաթիվ նոր նմուշներ, Փոխվել են մոտեցումները նաև պայեստազորային կազմի ուսուցման և մարտական կիրառման արդյունավետության բարձրացման հարցերում։ Ընդհանուր առմամբ կատարված աշխատանքների արդյունքում կատարելագործվել են Արցախի Հանրապետության պաշտպանական հնարավորություններն ու հակառակորդին զսպելու մեխանիզմները։ Ռազմաքաղաքական իրադրությունը տարածաշրջանում և աշխարհում շարունակում է մնալու բարդ ու անկախատեսելի։ Հետագա զարգացումները կարող են ծավալվել ամենատարբեր բեմագրերով և ունենալ անսպասելի հետևանքներ։ Պաշտպանության բանակի խնդիրը բոլոր դեպքերում շարունակում է մնալ հաղթանակած և հաղթող բանակի կոչման կրողն ու իրավատերը, և նպատակ ունի ցնցումներով հարուստ մեր ժամանակներում ամեն գնով ապահովել մեր պետականության հարատևությունն ու ժողովրդի անվտանգությունը։ Ցավի և հպարտության օր։ Ապրիլի 2-ին Արցախի ազատամարտիկների միության մի շարք անդամներ ու բարձրաստիճան հրամանկազմի ներկայացուցիչներ միության վարչության անդամ ու ազգային ժողովի պատգամավոր Ժաննա Գալստյանի գլխավորությամբ շրջայց են իրականացրել պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան առաջնագծի այն հատվածներում, որտեղ 2 տարի առաջ այս օրերին կերտվում էին հայոց նորօրյա հերոսամարտի ամենաթար մեջերը։ Ինչպես նշել է Ժաննա Գալստյանը, ապրիլի 2-ի խորհուրդը կայանում է նրանում, որ ինչպես բոլոր փառավոր ճակատամարտերը, այնևս յուրաքանչյուր հայի սրտում առաջացնում է հպարտության ու ցավի հակասական զգացումներ։ Մարտական դիրքերն այսօր անճանաչելիորեն փոխվել են, զարգացել ու կատարելագործվել են բոլոր այն բաղադրիչները, որոնք կազմում են մեր պաշտպանական ներուժի առանցքը և զսպում հակառակորդի հավանական գործողությունները։ Այս հանգամանքը վստահություն է հաղորդում մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաներին և վերջիններիս մղում առավել արդյունավետ ու համարձակ գործողությունների։ Նման վստահությունն ու մարտական պատրաստականության բարձր մակարդակը հատուկ է միավորման ենթակայության տակ գտնվող բոլոր մարտական դիրքերին և հերթապահության ընդգրկված բոլոր զինծառայողներին, փաստում է միավորման հրամանատար գնդապետ Արթուր Հարությունյանը։ Հավելենք, որ ապրիլի 2-ին և հաջորդ օրերի ընթացքում սրբավայրերի վերածված մեր տղաների նահատակության վայրերում խնկարկվել են ապրիլյան պատերազմի բոլոր զոհերի հիշատակը։ Մասնագիտական հավաքներ։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության մի շարք զորամասերի ուսումնանյութական բազայի վրա 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն օրերս անց են կացվել հավաքներ, որոնց ընթացքում ուշադրություն է դարձվել ընդգրկված ազնագազմի մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործմանը, բանակում ներդրված նորագույն սարքավորումների իմացությանն ու կիրառման հարցերին։ Այդ նպատակով ուսումնամեթոդական հավաքներ են անցկացվել Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերի, դյուրակիր զենիթար թիրային համալիրների և գնդացրային ստորաբաժանումների հրամանատարների հետ։ Վերջիններս լինելով Պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության համակարգի կարևոր բաղադրիչներից մեկը, պետք է շարունակ գտնվեն մասնագիտական պատրաստության անհրաժեշտ մակարդակի վրա և ունենան հրամանատարական որակներ ենթակաների գործողությունների արդյունավետ ղեկավարելու համար։ Նման հավաք պարապմունքները հետագա ծառայողական պարտականությունների կատարման և հատկապես մարտական հերթապահության ընթացքում առաջադրված խնդիրները բարձր մակարդակով իրականացնելու առումով կարևորում են նաև հավաքի մասնակիցները։ Բանակի առանձին կապի զորամասերից մեկում անցկացված հավաքներին ընդգրկվել են Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի, կապի վաշտերի հրամանատարները և կապի հանգույցների պետերը։ Տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով վերոնշյալ ուղղակի սպայակազմը ձեռք է բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ, որոնք նոր թափ կհաղորդեն հետագա ծառայությունն առավել նպատակային կազմակերպելու գործին։ Պաշտպանության բանակի առանձին ինժեներասակրավորային զորամասի բազայի վրա հավաքներին անցկացվել պահեստազորի շարքային կազմի հետ։ Տղաները զինկոմիսարիատի ծանոթմանը անմիջապես արձագանքել են, պատասխանատվությամբ ներկայացել համապատասխան զորամաս։ Պարապմունքներն էլ օգնել են անցածը վերհիշելու և նորագույն սարքավորումների կիրառման առանձնահատկություններին ծանոթանալու առումով։ Պահեստազորայինները համոզմունք են հայտնել, որ անկախ քաղաքացիական մասնագիտությունից Արցախցին նախ և առաջ զինվոր է։ Անցկացված հրամանատարական հավաքներին ընդգրկվել են նաև Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի զորահավաքային, շարային և համալրման բաժանմունքի պետ շտաբի պետերի տեղակալներն ու առանձին բժշկական ջոկատների գործավարության պետերը։ Նպատակ ունենալով խորացնել ուսուցանողների մասնագիտական գիտելիքները, հավաքների ղեկավար կազմը անց է կացել դասախոսություններ ազնագազմի հաշվառման, զորահավաքային պատրաստության, կադրային աշխատանքների և հարակից այլ թեմաներով։ Օրերս հավաքներին անցկացվել Պաշտպանության բանակի զորամասերի նորոգման վաշտերի հրամանատարների ներգրավմամբ։ Ոլորտի պատասխանատուները առանձին ուշադրություն են դարձրել զորամասերում սպառազինության և տեխնիկայի սպասարկման ու վերանորոգման աշխատանքների ճիշտ կազմակերպմանը։ Կազմակերպված հավաքները ծառայել են իրենց նպատակին։ Մասնակիցները ձեռք են բերել համապատասխան փորձ ու գիտելիքներ, որոնք կնպաստեն նշված բնագավառներում հետագա ծառայության առավել արդյունավետ կազմակերպմանը։ Համատեղելով ընտանեկան պարտականություններով հայրենիքը պաշտպանելու սրբազան առաքելությունը։ Խոսքն իհարկե հայոց փապկասուն կանանց ու աղջիկների մասին է, ովքեր դարեր ու հազարամյակներ շարունակ եղել են լույսի և ջերմության, երբեք չցամաքող այն առատաբերախ բյուրները, որոնք միշտ վառ են պահել կենսաբեր կրակը մեր օջախներում, ամուր հենարան հանդիսացել հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում կրվող իրենց ամուսինների համար։ Սնելու դաստիարակել են մեր երկրի ապագա պաշտպաններին ու քաղաքացիներին, իսկ բախտորոշ և հայրենիքի համար օրասական պահերին նաև զենքը ձեռքներին կանգնել մարտնչող իրենց հայրերի, ամուսինների և զավակների կողքին, ու կենաց մահու պայքար մղելով մինչև վերջին հնարավորությունը վաստակել արևի տակ մեր արժանավոր տեղը ունենալու իրավունքը։ Մեր երկրի անվտանգության ապահովման ոլորտը թերևս այն եզակի բնագավառն է, որտեղ կանայք ներգրաված են ոչ մասսայաբար, և դա ունի իր հասկանալի պատճառները։ Պաշտպանության բանակում կանայք ավանդաբար ներգրաված են բուժապահովման, կապի և հակաոթային պաշտպանության համակարգերում, թիկունքային ապահովման ոլորտում և գրասենյակային աշխատանքներում։ Սակայն տարեստարի զինվորական ծառայությունը նաև նրանց համար է դառնում շատ ավելի գրավիչ և առավել մեծ թվով կանայք ու աղջիկներ են պատրաստակամություն հայտնում ընդգրկվելու զինված ուժերի կենսագործունեության այս կամ այն բնագավառին։ Ավելին, եթե նախկինում կանայք բանակում ներգրաված էին հիմնականում թիկունքային ապահովման ոլորտներում, այսօր արդեն մեծացել է իգական սեռի ներկայացուցիչների քանակը, ովքեր գիտակցված ընտրությամբ համալրել են զինված ուժերի շարքերը մարտական խնդիրների իրականացնող ստորաբաժանումներում։ Ծաղիկ Մխիթարյանն ու Մարինե Եզեկյանը առաջիններից են, որ ավարտելով Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը 2016 թվականի լեյտենանտի ուսադիրներով որպես դասակի հրամանատարներ ծառայության անցել պաշտպանության բանակի հրետանային զորամասերից մեկում։ Բացի զուտ ծառայողական խոչընդոտներից, աղջիկները ստիպված են եղել հաղթահարել նաև որոշակի կարծրատիպեր, սակայն ծառայության անցնելուց կարճ ժամանակ անց կարողացել են ոչ միայն կայանալ որպես դասակի հրամանատարներ, այլև ձեռք բերել հրամանատարության ու ենթականների հարգանքն ու վստահությունը։ Մայրության, գեղեցկության և սիրո օրվա արդիվ շնորհավորելով հայոց պապկասուն կանաց և աղջիկների տոնը, ձեզ եք ներկայացնում այս արդիվ Ծաղիկ Մխիթարյանի ու Մարինե Եզեկյանի հետ զորամասում կայացած փոքրիկ հարցազրույցը։ Նախ հարցնենք, որն եղել զինվորական իմաստնագիտությունն ընտրելու պատճառը։ Հայրենիքում լարվածությունը, որը սկսվել է 2014 թվականի օգոստոսից, դրանից հետո որոշել եմ գալ և իմ ներդրումն ունենամ ծառայության մեջ։ Դրանից հետո արդեն դիմում եմ ներկայացրել և ընդունվել ինստիտուտ։ Հիմնականում պատճառը եղել է միջպետական լարվածությունը։ Հայրենիքի ծառայության պատճառը հանդիսացել է այն, որ իմ հայ ժողովուրդը ունեցել է շատ բարդ անցած ճանապարհ։ Դրա համար փորձել եմ իմ հայրենիքի պարկը կատարել զինված ուժերում ներգրավելով, քանի որ համարել եմ այս հողը ջուրը նաև իմս, քանի որ այսպես ասած պատերազմի դաշտում առնուծը մնում է առնուծ, ինչ տարբերություն՝ տղա թե աղջիկ։ Եվ արդեն 1.5 տարվա ծառայողական փորձ ունեմ զինամասում, ինչպիսին են տպավորությունները, դրանց մասին մի քիչ խոսեմ։ Տպավորությունը բոլորը դրական են։ Զորամասում մեր վերադաս հրամանատարությունը մեծ ոգևորությամբ և սիրով են մեզ ընդունել, որն էլ աջակցել է, որ մենք կարողանանք մեր ծառայությունը զորամասում դրական կազմակերպել և ինչու ոչ կարողանալ մեր ներդրումն ունենալ թեկուս դասակի կազմով, բայց դասակի առաջխաղացման մեջ։ Տպավորություններս ասեմ բոլորը դրական են, քանի որ մինչև առ այսօր այդպիսի խնդիր պրոբլեմներ չեմ ունեցել, որ բարձրացնեմ և լուծումներ չեմ տա։ Մշտապես ընտարաջ են գնացել ցանկացած հարցից լուծում են տվել։ Բանակը գտնվում է մշտապես մարտական պատրաստվիճակում, ունենալով բարձր սպայական անձնակազմ, որը կարող է կատարել իր առաջադրված ցանկացած խնդիրը։ Մի քիչ էլ խոսենք առօրյա ծառայության կազմակերպման մասին, որպես կրտսեր հրամանատար ունես անձնակազմ, որում տղաններ, արդյոք դժվար չէ կազմակերպել այդ ծառայությունը անձնակազմի հետ, և ինչպես ես կազմակերպում ընդհանրապես։ Զինվորական առօրյան ըստորվա կարկացակի, երբ որ ամեն ինչը կազմակերպում ենք, ամեն ինչ հարթ ընթանում է։ Իսկ տղաների հետ կապված նրանք ինքներն են հասկանում, որ աղջիկ ընտրել է այս բնակավառը, ծառայությունը և իրանք էլ փորձում են օգնել, ոչ թե խանգարել, այլ ավելի շատ օգնել, որովհետև իրենք էլ են գիտակցում ինչի համար և ինչու ենք ընտրել այս մասնագիտությունը։ Օրվա ծառայությունը եւ առաջադրված խնդիրները կատարում եմ ըստ օրվա կարգացուցակի համաձայն եւ սերտորեն համագործակցելով վերադարձ հրամանատարության հետ։ Եթե սիրում ես քո մասնագիտությունդ եւ քո ընդրաշ ճանապարհդ, ոչ մի դժվարություն չկա։ Փորձում ես ամեն ինչ հաղթահարես այնպես, ինչպես որ բոլորն են հաղթարում օրվա առաջադրված բոլոր խնդիրները։ Եվ արդեն ունես բավականին փորձ, ինչ խոսք ուղղել մեր մյուս աղջիկներին, արդյոք խորդ կտայեմ նրանց գան եւ ծառայեմ։ Աղջիկների դերը բանակում մեծ է։ Խորդ կտամ, եթե իրանք գրագետ են եւ զարգացած կան, եթե չէ, չէ։ Կարող են գալ ծառայել եւ ասեմ ավելին, կարող են շատ տղաներից էլ ավելի լավ ծառայել։ Ես իմ խոսքս ուղում եմ բոլոր հայ աղջիկներին։ Ճիշտ է, դժվարություններ, խնդիրներ կան, բայց եթե այս հողը հայրենիքը համարում են իրենց, իհարկե պետք է հետագա ծառայությունը նաև կարողանանք ծառայենք մեր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Առաջիկայում կանաց միջազգային տորնը միամսյակն է սկսվում, առից օկտոբերով։ Շնորհավորում եմ ձեզ եւ կուզենայի նաև դուք շնորհավորեք մեր մյուս բոլոր մայրերին, աղջիկներին, քույրերին։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կանանց աղջիկներին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, ցանկանում նրանց, որ ում որ սպասում են այս համակարգում, զինվորները իրենց հասնեն բոլորն իրենց, թե մայրիկներին, թե սիրած աղջիկներին։ Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, շնորհավորում եմ ես ամբողջ հայ ազգի մայրերին, քույրերին, տատիկներին, մայրության եւ գեղեցկության տոն օրվա արտիվ։ Նրանց ի սերտանս ցանկանում եմ, որ այս կյանքում իրենց աշխարհից երբևիցե արտասունքներ չկա։ Իսկ եթե արտասունք կա, ուրեմն թողտան լինի միայն երջանկության արտասունքներ։ Նրանց մաղթում եմ կարնան առաջին ծնծաղիկի պես թող մի շպտան։ Եվ այն մայրերին եմ հատկապես շնորհավորում, ովքեր ունեն որդին, որոնք ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։ Ինչպես վկայում են ուսումնասիրություններն ու հրամանատարության գնահատականները, կանայք եւ աղջիկները մշտապես աչքի են ընկնում առանձնահատուկ բարձր պատասխանատվությամբ։ Երբևէ չեն խորշում զինվորական կյանքին հատուկ դժվարություններից։ Առանց ներտնջալու, ըստ անհրաժեշտության, նրանք կարող են օրերով ու շաբաթներով բացակայել ընտանիքներից։ Ստորաբաժանման մյուս ինձարեոների հետ հավասար իրենց ուսերին կրել բոլոր ձերկանքները եւ հարկ եղած դեպքում անգամ վտանգի ենթարկելով սեփական կյանքը կատարել վերադաս հրամանատարության կողմից տրված առաջադրանքները։ Լսեք Ենզորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Հարութ Մխիթարյանին։ Աղջիկները մեր զորամասում ծառայում են մոտավորապես տարուկես եւ իրենց ծառայությունով միշտ փայլել են, ունեցել են ագին հաջողություններ իրենց ստորաբաժանումներով, կատարողական կարգապահությունը գերազանց, բոլոր հրահանգները եւ հրամանները կատարում են ժամանակին եւ ավելի շուտ, քան մյուս դասակի հրամանատարների մոտ։ Սկզբնական շրջանում թերահավատորեն էինք մոտենում, չէինք համակերպվում, որ աղջիկ դասակի հրամանատար է, բայց ընթացքում եկանք այն համոզման, որ ինչու ոչ, եւ արդեն իմիջիալյոց բավականին շատացել աղջիկ հրամանատարները քանակը մեր զինված ուժերում եւ Վազգեն Սարգսյանի ռազմական ինստիտուտի դիմորդները եւ այս հայերենիքը նաեւ իրենցն էլի իրենք էլ այդ գաղափարներով խոսալով իրենց հետ եկել են այն համոզմունքին, որ իրենք էլ կարող են ծառայել եւ իրենց ջերմությունը փոխանցել նաեւ մեր զինված ուժերին, մեր զորքին, շատ առաքինի աղջիկներին եւ հայերենասեր։ Մենակ կարամ դրական խոսքեր իրենց մասին։ Այն որ պաշտպանության բանակում այս ուղի ծառայելու ցանկություն են ունալու առավել մեծ թվով կանայք ու աղջիկներ, Փաստում է Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժանի հետևյալ վիճակագրությունը։ Իգական սերի առաջին երկու սաները այստեղում ընդունվել են 2015 թվականին։ Եվա Ղազարյանի եւ Սիրուն Սևյանի օրինակը վարակի չի եղել, եւ այսօր արդեն այստեղ սովորում են թվով 16 աղջիկներ։ Վերջիններս նման ընտրություն կատարելու տարբեր շարժարիտներ են ունեցել, սակայն բոլորին միավորում է հայրենիքի պաշտպանությանն ու մեր երկրի հզորացման ինչ որ կերպ օգտակար լինելու գաղափարը։ Կանայք բոլոր ժամանակներում շարժիչ ուժի դեր են կատարել եւ իրենց նույնիսկ անխոս ներկայությամբ ոգևորել ներշնչանքի աղբյուր հանդիսացել շրջապատի համար։ Զինված ուժերում կանանց ներկայությունը առավել քան պահանջված ու ցանկալի է, առաջին հերթին են ցայս հանգամանքը հաշվի առնելով։ Կանանց եւ աղջիկների մասնակցությունը մեր ազգային անվտանգության ապահովման գործին վերջիններիս ընտրությունն է եւ նրանց գիտակցված որոշման արդյունքը, որը հարգելով նաեւ պետք է շնորհակալ լինենք բոլոր նրանց, ովքեր կարողանում են համատեղել ընտանեկան պարտականությունները հայրենիքը պաշտպանելու սրբազան առաքելության հետ։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։